राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2052 अनुसार 1 सितंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद जयपुर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। एक परमात्मा है, एक जीवात्मा है, एक जगत है। तीन चीज है, एक जगत है, तो एक जीवात्मा है, एक परमात्मा है। तो जगत है, एक प्रकृति का कार्य है। इसमें क्रिया और पदार्थ दो है। ये जो दिखते हैं ये पदार्थ है, ऐसी एक क्रिया है। वो क्रिया एक की जाती है, एक होती है। की जाती है ऐसे क्रिया, बोलना चलना की जाती है क्रिया। एक सतह है, पुराना हो रहा है हर एक चीज, वो भी क्रिया है। आप ही होती जो चीज नई होती वो पुरानी हो जाती है। तो ये क्रिया और पदार्थ है, ये प्रकृति का कार्य है। तीन होने से तीन योग है। ये संसार को पदार्थ और क्रियाओं को लेकर जो किया जाए वो कर्म योग होता है। मानो करने से योग, योग नाम परमात्मा के साथ संबंध हो जाए। ये भौतिक पदार्थ है तो भौतिक साधना है ये संसारी, तो इनके लिए ही किया जाए, संसार के लिए ही काम किया जाए। और कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, तो क्रिया भी पदार्थ भी इधर हो गया स्वरूप, संसार की तरफ, अपने तक नहीं गया। अपने लिए कर्म करता है तो अपने लिए कर्म बांधने वाला होता है। यज्ञार्थात कमनो नेत्र लोको इन कर्म बनाए, या से अन्यत्र जो कर्म होता है वो कर्म बांधने वाला होता है अपने लिए ना। मंजते थे तो हम पा ये पसंद आत्म कारणार्थ, अपने लिए पकाते खाते वे पापी पाप का ही भक्षण करते हैं। तो अपने लिए कर्म करना वो बंधन है, और दोनों के हित के लिए कर्म करना ये मुक्ति देने वाला है। क्यों? पदार्थों की और क्रियाओं की एक प्रवाह प्रवृत्ति उधर उठ जाती है, संसार की तरफ प्रवाह हो जाता है। तो अपने तत्व तो सत्व रह जाता है, तत्व है जो रह जाता है। इनका संबंध विच्छेद हो गया, क्रिया और पदार्थ उधर संसार की तरफ चले गए। तो ये कर्मयोगी साधना होती है। ज्ञान योग की साधना क्या है? कि अपने में तटस्थ स्थिर रहेगा, बस पदार्थ जड़ है उनका विवेक पूर्वक हमारा नहीं है त्याग कर दिया और अपने स्वरूप में स्थित हो गए। तो अपने स्वरूप में स्थित हो गए तो अपना स्वरूप है चेतन, वो अध्यात्म साधना है। जीवात्मा के खुद के समुद्र को सुख स्वस्थ हो, स्वयं स्थित हो गया अपना। पुरुष प्रकृति से तो ही भूंगते, प्रकृति में स्थित न कर अपने में स्थित हो गया। तो अपने में स्थित होना ज्ञान हो गया, और प्रकृति कार्य संसार के संसार में लगा दिया तो अपने में स्थित हो गया। क्योंकि जड़ता ही उसका प्रवाह जड़ता की तरफ हो गया तो आप है जो रह गया, और जड़ता से विमुख होकर अपने स्थित हो गया तो अपने में हो गया। ईश्वर सांग योग कर्म योग का नतीजा एक ही होता है। एक में प्यास समय वो भी और बिंदु थे फल, एक तरह एक में स्थित हो जाए तो दोनों के फल को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि दोनों का फल एक है, यद सांख्य प्राप्त स्थान तद योग गम्य थे। सांख्य योगियों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है कर्म योगों द्वारा किया जाना है। तो ये तो दोनों समकक्ष हो गए। अब रही परमात्मा, ये परमात्मा की प्रकृति है अपरा और परा। अपरा प्रकृति संसार और परा प्रकृति जीवात्मा, परमात्मा प्रकृति वाले। अब परमात्मा के तरफ लग गए, ये हो गया भक्ति योग। तो भक्ति योग मालिक की तरफ लगता है, और ज्ञान योग अपनी तरफ लगता है, और कर्म योग संसार की तरफ लगता है। तो कर्म योग से संसार के लिए उपयोगी हो जाता है, ज्ञान योग से अपने लिए उपयोगी हो जाता है और भक्ति योग से भगवान के लिए उपयोगी हो जाता है। भक्ति योग से भगवान के लिए उपयोगी, तो अपने लिए उपयोग करने के लिए भगवान ने मनुष्य की रचना की है। एकाकी नरम थे, इस वास्ते इनके साथ प्रेम करे, ये प्रेम करे हमारे साथ, तो ये लग गया संसार में, संसार में लग गया तो संसार की संसार कर दो भाई, अरे तुम तुम्हारे हो जाओ, तो ये कर्म योग हो, ज्ञान योग हो गया और केवल भगवान की तरफ ही लग गया। अब अपना स्वरूप क्या है संसार का, इसका मतलब नहीं है कि संसार है तो होगा भाई, संसार है तो होगा, हम अबे मतलब नहीं है, हमारा उससे मतलब नहीं। जैसे पतिव्रता है कई अच्छे पुरुष है तो अच्छी बात, नहीं है तो अच्छी बात, हमें मतलब नहीं उनसे, होने से न होने से। ऐसे भक्त कहता है हमारा संसार के होने से न सुख मतलब नहीं है, हमें मतलब तो भगवान से है। वे भक्ति योगी होते हैं, जो ज्ञान योगी कर्म योगी नहीं। ज्ञान योगी कर्म योगी तो निष्ठा खुद के जीव की है और वे अपनी निष्ठा नहीं है, तो भगवान निष्ठा है। तो लोग कैसे द्विधा निष्ठा, इसमें लोक में दो निष्ठा है, कर्म योगी योगी हमें शांति योगी योगी शांति योगी ज्ञान ज्ञान योगी शांति योग से कर्म योगी, ये दो निष्ठा है लोक में, क्षर अक्षर पुरुष लोक में है ये, और उत्तम पुरुष तो अन्य कोई दोनों से अन्य है परमात्मा। तो परमात्मा तरफ जाना है ठीक, संसार कार्य है, प्रकृति कारण है और भगवान मालिक है। प्रकृति कार्य है, कारण है, कारण प्रकृति से सृष्टि पैदा होती है, तो ये कार्य जड़ वर्ग है ये, और परमात्मा चिन्मय है। परमात्मा ने जीव को प्रकट किया तो ये संसार पर लग गया, तो संसार छूटेगा, संसार के लिए काम कर दिया जाए अपने लिए तो आफत मिट जाए, अपने लगा रह जाए अथवा स्वयं अपना अलग हो जाए, इसे तुष्ट हो जाए, ये नहीं तो भाई परमात्मा की तरफ हो जाए। ये दो निष्ठा लोग ही हुई, और ये कर्म योग कर्म ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग निष्ठा अपने लिए हुई, भगवान के सन्मुख हो जाए। तो भगवान के सन्मुख होने से सब काम ठीक हो जाता है। सन्मुख हो जीव मोई जब एक जन्म कोट यज्ञ से हिता भाई, कारण से भगवान के विमुख होने से ही कर्म पैदा हुआ है, भगवान के सम्मुख में कर्म पैदा होते ही नहीं, कर्म तो अपने नहीं करता है ना, अपने नहीं कर्म करता है तो उसका फल भोग अपने को होता है, करना पड़ता है फल भोग, अपने लिए है ही नहीं, संसार के लिए है तो आपत मिटी सभी, ये जान कर आपत करता है। जैसे पाठा उछार करे माथो मांडे कहावत है, क्यों आफत करे, तो संसार में आफत करता है, संसार संसार को सौंप दे अपने उसे ही समर्पण कर दे, तो संसार को संसार समर्पण करने कर्मी हो जाएगा। अरे आप तटस्थ हो जाए अलग पता, संसार में मतलब नहीं, संसार को लेना है देना है, न करने से मतलब ना, न करने से न किसी के साथ कोई संबंध है अपना, ऐसे कर्मयोग से ऐसी स्थिति होती है, और ज्ञान योग से कर्म योग से त्याग पूर्वक स्थिति होती है, उसमें प्रवृत्ति पूर्वक विवेक से तब स्थिति होती है। कर्म योग में तो करना संसार नहीं करते करते करते बाकी रह जाता है, तब प्राप्त हो जाती है, उसमें विवेक के द्वारा जड़ता का त्याग करता है तो अपने स्वरूप स्थिति हो जाती है। तो कर्मयोग शांत योग का एक ही फल होता है, भक्ति योग का फल होता है वो प्रेम भगवान के लिए, तो भगवान प्रसन्न रहे, भगवान राजी रहे, भगवान की सेवा बढ़ जाए, बस यही केवल भगत का होता है। संसार है कि नहीं है अपने मतलब नहीं, है तो मतलब नहीं, नहीं है तो मतलब नहीं, संसार से ध्यान देना नहीं है, अपना तो भगवान है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसर वन कोई, जाकर श्री मोर मुगट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसर वन, ये भगत हो गया। बस भगत में भी ऐसी बात है कि एक तो भक्ति करता है अपने लिए, वो उतना नहीं है, भगवान के लिए ही भक्ति, भगवान खुश रहे, भगवान प्रसन्न रहे, भगवान राजी रहे, बस भगवान के लिए करता हूँ मैं तो। ये तत्सुख सुख तो है, भगवान के सुख से सुख, अपने सुख नहीं, अपने कष्ट हो सुख हो पड़ा नहीं, भगवान खुश रहे प्रसन्न रहे, ये भक्ति होती तत्सुख सुख। तो प्रेमी होते हैं वे, प्रेमी हो तो भगवान को सुख देते हैं, अपने सुख नहीं चाहते, अपने कुछ नहीं चाहते, अपने चाहना ये कि भगवान की सेवा बढ़ जाए, भगवान प्रसन्न रहे है। कैसी मौज की बात है, आनंद की बात है, अपना कोई मतलब ही नहीं, तत्सुख सुख तो ये भक्तों की बात है। तो इसे भक्ति योग को श्रेष्ठ बताया, ऐसे ज्ञान योग को श्रेष्ठ बताते हैं। ज्ञान योग के भक्ति योग के तो ग्रंथ मिलते हैं, कर्मयोग के ग्रंथ मिलते नहीं है, उसका विवेचन नहीं है। भगवान अपने खुद श्रीमुख से कहते हैं एवं परंपरा प्राप्त एवं राजर्षियों सकाले नियम था योगो नष्ट, परंतु योग कर्मयोग नष्ट हो गया, लुप्त प्राय हो गया। कर्मियों को जानने वाले बहुत कम मिलेंगे, कर्म करने वाले सुर ही मिलते हैं, कर्मयोग को जानने वाले बहुत कम हैं, ग्रंथ भी कम है, इसके व्याख्यान भी कम है, सत्संग में भी जो विशेष भक्ति का ज्ञान का ही होता है। कर्मयोग नष्ट हो गया, कर्मयोग है बढ़िया बहुत, कर्मयोग तो काम ही नाम, जो संसारी आदमी है उनके लिए कर्मयोग बड़ी काम की चीज है, और ज्ञान है वो तत्व ज्ञान है जो सांख्य योगियों का विवेक मार्ग ही ज्ञान नहीं, उनका विवेक मार्ग है वो कठिन है। देहवद भी देह में अभिमान है ना, देह में मैं मेरा मान दे तब तक ज्ञान कठिन रहता है, और देहाभिमान मर जाते ज्ञान बड़े शुरू में अपने शुरू में स्थिति है, क्या परिश्रम है अपने है अपने आप में स्थिति है, पर देह का अभिमान होने से देह में स्थिति रहती है, देह सुख से देह सुख से सुखी, देह दुख से दुखी, तब तक ज्ञान समझ में नहीं आता, सीख लेते हैं याद कर लेते हैं कह देते हैं, पर देह की दास्ता मिटती नहीं, मरने से भय लगता है, जब तक मरने से भय लगता है तब शरीर में स्थिति है, शरीर तो मर रहा है हर दिन नहीं जवाब होगी, शरीर का मरना एक दिन मर गया तो मरे हर दिन मरता है, जितनी उम्र आई उतनी तो मर गया, तो मर ही रहा है हरदम ही, ये मर जाए तो क्या है, तो मरने से दुख होता है वो मरने का नहीं होता है, जीने की इच्छा का है, जीने की इच्छा रहती है मर जाता है तो वो इच्छा मत बाधा इस बात दुख होता है, कोई मरने का दुख है, नींद आ गया जाग गया बालक आ जवान हो गया जवान या बूढ़ा हो गया तो दुख होता है, अवस्था बदली है। तथा देहांतर प्राप्ति देह नोस्मिन यथा देहे कुमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति, अब बाल से जवान हो जाए तो भय लगता है रोता है दुख होता है, जवान से बूढ़ा हो गया तो दुख क्या होता है, ऐसा देहांतर प्राप्ति है, बाल से जवान जवान से बूढ़ा बूढ़े से पीछे बालक बालक से जवान फिर बूढ़ा फिर, तो तथा देहांतर प्राप्ति धीरे स्तर इस जानने वाले से मोहित नहीं होते, सुखी दुखी नहीं होते, क्यों होता रहता है अलग दिन रात दिन बाद रात रात के बाद दिन के बाद रात रात के बाद होता है, क्या नई बात क्या हो गई, मर गया तो क्या नई बात हुई, इसे समझा मर गया तो बादशाह श्री हिरण जी से कहा है पुराने कपड़े छोड़ दिए उतार दिए नए कुर्ता पहन लिया, जब इसमें रोने होता है कोई कहते जन्म ने मर में तो बड़ा दुख होता है, जन्म तो मर तो दूसरा दुख हो गई दूसरा दुख होता है, तो और कहते जन्म में तो कपड़े की तरह बदलना है तो कपड़े में तो कोई दुख नहीं होता, पुराना कपड़ा चलते तो अच्छा रहता है, नया कपड़े पहन तो अच्छा मिलता है, नया मिल गया पुराना गया, ये निष्ठान कैसे घटा, कहते ये धीरे स्तर में है, तो धीरे जो पंडित होता है समझदार होता है वो इसमें मोहित नहीं होता, छोटे बच्चों को महिला झुगले उतार तो ही रोता है, नया पैणाम जरूरत है सर, उन्होंने तो बालक का काम है, समझदार क्यों हो गया अपना। राम चरण दृढ़ प्रीति कर बाल की न तनु त्याग, बाली ने भगवान के चरणों में प्रेम कर सही त्याग दिया तो सुमन माल जिन कंठ थे गिरत में जाने ना आ गए। हाथी गले में माला पहरा दी, टूट पड़ी हाथी ने पत्ते को लग गई, क्या भार उतर गया, एक माला का बोझ हाथी कोई बोझ माला का कोई भार। ऐसे शरीर छोड़ने से राम चरण गिर बाल गिर तन त्याग, सुमन माल जिन कंठ थे गिर तर जाने ना। तो छोटे बच्चों को होता है ना, अज्ञानी को होता है, मोह होता है शरीर में, जीता रहूं इस बात बड़ा दुख होता है। अब जीता कहा रहा है, बालक बड़ा मर गया तुम्हारा सब कही, उसे चिंता ही नहीं करते, शोक ही नहीं करते, मर गया बालक बड़ा मर गया, बालक बड़ा मर गया, जवानी मर गई, हम लोगों जवानी मर गई, बाल पेड़ मर गया, बूढ़े हो गए, बूढ़े मर जाएगा फिर जन्म जब जवान हो जाएगा बाल हो जाएगा वह लोग हो जाएगा और को चूल्हा पहन लेगा, ये छोटा छोटा दुहना पहन लेगा अपने मोर बात खुद मतलब दिया बड़ा, ना शरीर से मतलब है, ना मरने से मतलब है, ना जीने से मतलब है, ना करने से मतलब है, ना न करने से मतलब है, नहीं होता से कृत्य नर्थ है, करने से ना करते नहीं, करने से मतलब नहीं, किसी पुरुष से भी किसी वस्तु से भी कोई मतलब नहीं, अपने तो मस्त है, अपने स्वरूप में मस्त है, ज्ञान मार्ग में भक्ति मार्ग में भगवान में मस्त है। भगवान में दो होता है ना, जो आन प्रत्यक प्रत्यक्ष प्रतिक्षण प्रत मानस होता है, ज्ञान में आनंद हो गया छोड़ छोड़ा त्यागा शांति आनंद अपने स्वरूप में स्थित है नेत्र निरंतर। भक्त होता है वो भगवान को सुख देता है, भगवान भक्त को सुख देता है, वो उस रूप से प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम होता है, वहां प्रेम बढ़ता रहता है, मस्ती होती आनंद ही आनंद होता है, आनंद ही आनंद। ये संसार है ना, ये दुखालय है, ये दुखालय है, छूट जाता रहता नहीं, ये ही संस्पर्श जब होगा संबंध भोग है, दुखों के कारण है और आदि अंत वाले हैं। न तेष रमते बुध विवेक इनमें रमण नहीं करता, इनका रमण करते दुखालय शाश्वत, दुखालय है संसार दुखालय का, जिसमें औषधालय होता है, भोजनालय होता है, वस्त्रालय होता है, यह दुखालय है। अब इसमें दुख ढूंढते हैं, भोजनालय में जाकर धोती जोड़ा ढूंढ रहे, धोती जोड़ा मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, अरे देखा नहीं ऊपर क्या लिखा है, ये वस्त्रालय लिखा है, वस्त्रालय नहीं है, ये तो भोजनालय है। ऐसे संसार में सुख ढूंढते हैं, भगवान कहे दुखालय, ये बोल देख दिया दुखालय, अच्छा जो दुखालय दुखालय में सुख ढूंढ मिलेगा, दुखालय दुखालय में सुख भ्रम है, भ्रम है, भ्रम सुख मिल जाएगा, मिल गया अनुकूल मिल गया सुख हो गया, किसी वस्तु की चाहना हुई भीतर में दुख हो गया, हमारे मुंह से नहीं है दुख हो गया, अब हम उसे नहीं है किसी के ऊपर भी नहीं है दुख होता है क्या, होनी चाहिए तो क्या हुआ, दुख किस बात का है, वो चीज मन में बस गई, चीज को पकड़ लिया मन में, अब एक घड़ी होनी चाहिए हमारे बढ़िया, अब गए भगत तो भगत भगत भगत भगत, एक घड़ी दे दे मेरे भगत भगत एक घड़ी, चले महाराज माफ करो, शर्मा नहीं कहते थे एक स्टेशन उतरे जो चारा नाग लगता था आगा स्टेशन का, एक आदमी भाई बने हम उस स्टेशन जाना है टिकट ला दे, माफ करो माफ करो माफ, माफ कैसे करे, माफ कैसे करे बता, तेरे पास पैसा ना हो तो माफ कर दे, मेरे जरूरत नहीं हो तो माफ कर दे, तेरे पास पैसा मेरे जरूरत माफ कैसे करे, माफ करो महाराज माफ करो, माफ नहीं करते। देखिए अभी आप सुनाओगे दे देने हो जाओगे चिपक जाइए, माफ करो महाराज माफ करो, माफ कैसे करे, हमारे जरूरत नहीं हो तो माफ कर दे, तेरे पास पैसा ना हो तो माफ कर दे, तेरे पास पैसा मेरे टिकट चाहिए, कैसे माफ करे बता। इसे तुम्हारे पास माफ कैसे करे, भोजन दे फिर भाई तो कुछ नहीं मानेंगे, फिर प्यास लगे जल मांग लेंगे, भूख लगे रोटी मांग ली भाई, फिर माफ करो माफ करो, माफ कैसे करे, हमारी भूख लगी मेरे पास आने, माफ कैसे करे, माफ करो माफ, माफ नहीं करे। तो यू बात है भाई, तो भगवान के यहाँ सब मिले है, भगवान माफी नहीं मांगते, भगवान तो बंद कर देते हैं, पर बंद कर देते हैं, तो माफी कैसे करें हमारे बताओ। संतों की बात है, संतों ने गत रामदास लखी जग से लखी जाए, संतों की गत रामदास जग से लखी न जाए, बाहर तो संसार का भीतर उठता था, बाहर तो संसार भीतर कुछ परो ही नहीं है, संसार सब मर जाए, सब जी जाए, सब धनी हो जाए, सब निर्धन हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता ही नहीं, क्या मालूम है। क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा, कोई धन आ गया चला गया, कोई मिल गया कोई भी हो गया, कोई जन्म गया कोई मर गया, क्या फर्क पड़ेगा। सीधे सीधे समय बोलता समय तुम योग उचित, इसका नाम योग है, क्या फर्क पड़ा है, योग सिद्धि हो गई। इस वास्ते मनुष्य चाहिए हरदम हो जाए, हो रहा है काम, अच्छे से अच्छा करे, उत्तम से उत्तम करे, सबकी सेवा करे, कोई मर जाए कोई जन्म जाए ठीक है भाई, जन्म के जन्म का काम कर दो, मर जाए दाख यह कर दो, मरने का काम कर दो, रोन रहने चिंता क्या बात है, इतनी होगा कि नई बात थोड़ी, हम आदमी मर गया कोई नई बात हो गई, लेकिन रीत चली आई है वही होगी। नारायण नारायण नारायण नारायण मौज होगी, बस एक जीव है, परमात्मा है, एक प्रकृति है, संसार को लेकर कर्म योग है, स्वयं को लेकर ज्ञान योग है, भगवंत को लेकर भक्ति योग है, योगास्तयो में आप निर्णाश्रय जैसे ज्ञान का बस भक्त से नोपाय अब उसी जो खुशियां भी ले लो भाई, थानी मर गई कर्मयोग, तो कर्मयोग तो काम ही ना हो ना, तीसो तो नो भक्ति उसी सिद्धि का नाश ना हो, दंडिर्मण ना नाम ज्ञान ही होगा, बैराग्य वहां के लिए ज्ञान होगा, छोटा तो था भाई हाँ डिंग।